rumena ko ruža, najljepše je čaše kada pruža. I ta stasa kao bela vila, lepotom je krčmu začinila. Hey! Krčmarice, još vina natoči, da pijemo sve do kraju noći. Život teče, život brzo prolazi. Posle svake noći zora dolazi. Život teče, život brzo prolazi. Posle svake noći zora dolazi. Greje naše grudi i u život novu nadu budi. Nek za ljubav svako noć ja spije, rujno vino srcu najmilije. Čaše zoru dočekaju, jer za brige i tugu ne znaju. A sudbina svakom deli sreću, krčmarice za tobom umreću. Hej! Krčmarice!